जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवान्नीतिर्मतिर्मम। शैला बहन से पारायण करने का अनुरोध करेंगे। शैला बहन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यच् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यच् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि आर्थसनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः। मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतुनोऽर्जुन। आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जय श्री कृष्ण। भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग की बात शुरू करी है और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यहां मैं जो तुमसे कहूंगा वह जानकर और कुछ जानने योग्य बाकी नहीं रहेगा। जो ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्षाम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। विज्ञान के साथ में तुम्हें ज्ञान ही है बताने वाला हूं, अशेषतः विदाउट एनी रेसिड्यू, कुछ भी बाकी नहीं रहने दूंगा, सब कुछ बताने वाला हूं। और जिसको जानने के बाद और कुछ जानने योग्य बाकी नहीं रहेगा। इस बात की पुष्टि करते हुए भगवान ने शुरू में इस संसार का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया इन श्लोकों में। भूमि रापो नलो वायु से लेकर, और फिर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन भी शॉर्ट में कर दिया। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम वगैरह। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरतर्षभ वो काम भी मैं ही हूँ। सात्विक राजविक भावा सब जो हैं वह मुझसे उत्पन्न हुए हैं लेकिन वो मेरे में नहीं है, क्योंकि भगवान निर्गुण निराकार है। तो सात्विक राजसिक और तामसिक जो त्रिगुणी माया जो बनाई है उन्होंने, वो हालांकि तीनों गुण परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं माया बनाने के लिए, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से व्याप्त नहीं है, वो गुणातीत है, गुणों से परे है। ये सारी बातें बताते हुए भगवान ने 13वें श्लोक से इस जगत को जानने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करना शुरू किया, और 14वें श्लोक में जो अहम श्लोक है, जो हमारा पड़ाव श्लोक है, दैवी हेषा गुण वही मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, वो माया के स्वरूप का भगवान ने वर्णन करते हुए आगे अपनी बात कर रहे हैं। वो ये है कि माया का स्वरूप जो है उसके बारे में चर्चा करने के बाद, शुरुआत में जैसे मैंने आपसे कहा कि भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया, संसार के बारे में बताया, और इस संसार में मनुष्य को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनके आड़े आता है, और ये माया उनको कैसे सताती है, उसकी भी बात भगवान कर रहे थे। तो ये सब होता क्यों है, माया क्यों सताती है? तो सबसे पहली बात भगवान ने ये कही कि हम इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा रास्ता ही गलत है, क्योंकि हमें इस संसार की नाशवंत चीजों में से शाश्वतता पानी है। यानी संसार की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टेम्पररी है, दे आर नॉट परमानेंट, इनसिक्योर है, और संसार की इन इनसिक्योर चीजों में से हमें सिक्योरिटी प्राप्त करनी है। ये बात को अच्छी तरह से समझ लें, ये एक भगवद गीता का एक अहम थीम है कि व्हाट एग्जैक्टली परमात्मा इज ट्राइंग टू डिस्पेल फ्रॉम अवर माइंड। हम इस संसार में जो नाशवंत चीज है उसमें से शाश्वतता पाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड सिक्योरिटी फ्रॉम द इनसिक्योर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बात बार बार हमारे यहाँ होती रहती है, पुत्रेशना वित्तेशना और लोकेशना, बराबर, रिलेशंस, मटीरियल वेल्थ, एंड फेम, संसार के संबंध, संसार की संपत्ति और संसार में कीर्ति। और हमें मालूम है कि इन तीनों में से कोई चीज शाश्वत नहीं है। न तो कोई संबंध शाश्वत है, न तो संपत्ति या तो वैभव शाश्वत है, और न तो कीर्ति शाश्वत है। लेकिन हम इनका सहारा लेकर हम अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। समाज में हमारा नाम बन जाए तो बस बात बन जाए, इतना पैसा मिल जाए तो बस जिंदगी सारी निकल जावे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये जो गलत रास्ते पर हम सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, दिस मिसप्लेस्ड सीकिंग ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम इनसिक्योर थिंग्स, वही हमारे सभी दुखों का कारण है। इसलिए तो संसार को दुखालय हम कहा है। इस संसार से आपको शाश्वत सुख कभी नहीं मिलेगा, और जो सुख को हम सुख मानते हैं वो सही माने में सुख नहीं है, मात्र भ्रांति है, मृगजल के समान है। और क्योंकि हमारी ये गलत फहमियां कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाली है, और इसकी वजह से हमें डिप्रेशन आ सकता है, दुख आ सकता है। और भगवान हमें कहते हैं कि यदि इसका अच्छी तरह से निदान हो जाए, इफ यू कैन डायग्नोज द रूट कॉज ऑफ आवर सोरोस, तो फिर ये दिशा जो हमारी गलत है वो गलत दिशा को हम करेक्ट कर सकते हैं, सही दिशा में हम जा सकते हैं। इसलिए अपरा प्रकृति जो है, जो टेम्पररी है, वो हमें कभी भी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, कभी हमें शांति नहीं दे सकती, कभी हमें आनंद नहीं दे सकती। तो ये हमें कहां से मिलेगा? परा प्रकृति से। तो ये सारी बातें करते हुए, संसार का जो कारण है, संसार में दुखों का जो कारण है, वह 13वें श्लोक तक परमात्मा ने उसका डिस्कशन किया, और 14वें श्लोक में देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया से लेकर 19वें श्लोक तक इस संसार के दुखों से निवृत्ति कैसे मिले, इस संसार से निवृत्ति कैसे मिले, ये जो हमारे प्रॉब्लम संसार के हैं उसके लिए इलाज क्या है, उसकी रेमेडी क्या है, ये रेमेडी के बारे में, इस इलाज के बारे में परमात्मा हमें 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक बता रहे हैं। और यह रेमेडी यानी ईश्वर की प्राप्ति, या तो ईश्वर की शरणागति, या तो ईश्वर की भक्ति, डिवोशन। तो यदि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की शरणागति, या तो सीधी सरल भाषा में कहे तो परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, यही इस संसार का, दुखों का एक इलाज है, सॉल्यूशन है, रेमेडी है, तो नेचुरली दूसरा प्रश्न हमारे मन में उठेगा कि तो फिर ये भक्ति क्या है। और इसलिए भगवान ने इस भक्ति के टॉपिक की शुरुआत करी है, और उन्होंने भक्ति के अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसके बारे में चर्चा करनी शुरू की है। सबसे पहली बात तो भगवान ने यह बताई कि भक्ति सभी को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट पुण्य नहीं है। सुकृते नोर्जुना, हम इतनी पुण्य की पूंजी लाए नहीं है हमारे साथ, इसलिए भक्ति सहज साध्य नहीं होती, सबके लिए ये नहीं होती। और जो नास्तिक लोग हैं, जो परमात्मा में मानते नहीं हैं, जो परमात्मा से दूर भागना चाहते हैं, वो एक जो एक बड़ा वर्ग है, उस बड़े वर्ग को परमात्मा ने इसमें से हटा दिया। तो वह इन लोगों का कोई काम ही नहीं है क्या? तुम निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं। यूं तो जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। यूं तो जीने को तेरे बिन भी जमाने में लोग जीते हैं, जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। ये भक्ति, ये परमात्मा से लगाओ, बहुत अल्पसंख्यक लोगों में होता है। तो उसके अलावा जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका तो भगवान ने 13वें श्लोक में छेद उड़ा दिया कि इनका काम नहीं है, सॉरी 15वें श्लोक में। और 16वां श्लोक जो भी हम कर रहे हैं, इसमें भगवान ने भक्तों की अलग अलग कक्षा के बारे में चर्चा करना शुरू की। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट पार्शियली, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और भक्त को चार कक्षा में भगवान ने बांटा, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, बराबर। अभी शुरुआत में तो क्या होता है कि जब भी हम इस राह पर चलते हैं, भक्ति की राह पर चलने लगते हैं, तो हमें पता नहीं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, या तो परमात्मा क्या है, यानी कि हम ज्ञानी भक्त की कक्षा तक अभी तक पहुंचे नहीं है। इसलिए शुरुआत में हम भी अर्थ हो सकते हैं, हम भी अर्थार्थी हो सकते हैं, फिर जिज्ञासु होते हैं, और फिर धीरे धीरे ज्ञानी होते हैं। तो और जब तक ये ज्ञान परमात्मा के परास्वरूप का जब तक नहीं मिलता, तब तक यदि मैं गणित की भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में कहूं, तो गणित में यदि हमको कोई राइडर सॉल्व करने है या तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या, तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन एक्स या तो साइन थीटा, यू नो ट्रिग्नोमेट्री में ये सब करते थे यदि आपको याद होगा तो, 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा या तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यदि आपने मैथमेटिक्स किया होगा तो उसमें अलजिब्रा होता था, ट्रिग्नोमेट्री होती थी, उसमें इक्वेशंस आते थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, एटसेट्रा एटसेट्रा, यदि आपको याद है तो। तो वहां कोई भी थ्योरम हमको सोल्व करना है, कोई भी राइडर हमको सोल्व करनी है, तो पहले हम क्या करते थे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि कोई अननोन वैल्यू एक्स उसको देते थे, प्रदान करते थे, और फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करते करते करते करते करते करते जब आया तो उसका आंसर हमको मिलता है कि फाइनली एक्स इज इक्वल टू सो इन सो, एक्स की वैल्यू हम निकालते थे और हम फाइनली लिखते क्यू ई डी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस यही बात है, क्योंकि हमें ये थ्योरम का सॉल्यूशन पता नहीं है, एक्स यानी कि परमात्मा क्या है उसकी वैल्यू पता नहीं है, एग्जैक्टली परमात्मा का स्वरूप क्या है हमें पता नहीं है, वी डू नॉट नो द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे शास्त्रज्ञों ने भी हमें कहा कि मान लो कि एक्स इज इक्वल टू गणेश जी, मान लो एक्स इज इक्वल टू शिव जी, मान लो एक्स इज इक्वल टू रामचंद्र, मान लो एक्स इज इक्वल टू श्री कृष्ण, मान लो एक्स इज इक्वल टू जो भी आपके इष्ट देव है वो। तो हमने शुरुआत वहां से की और फिर इस थ्योरम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया एक्स को एक वैल्यू प्रदान करके। और जिस तरीके से हम इस अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते करते करते करते एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं और फाइनली हमें पता चलता है एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो, एंड देन वी फाइनली रीच टू द कंक्लूजन कि भाई ये एक्स की वैल्यू है। तो परमात्मा की जो परा स्वरूप है, अल्टीमेट स्वरूप जो परमात्मा का है, निर्गुण निराकार स्वरूप जो है, वो एक्स की वैल्यू फाइनल वैल्यू है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। इसलिए लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा करके हम शुरू करते हैं। तुम्हारा कोई भी इष्ट देव है, वो इष्ट देव को एक एक्स का परिमाण देकर हम वहां से यात्रा शुरू करते हैं और ये भक्ति की यात्रा वैसे वहां से शुरू होती है। और भगवान ये हमें बता रहे हैं, यानी कि हमारे देवी देवता हैं जिनको हम इष्ट स्वरूप से मानते हैं, इनमें से कोई भी स्वरूप आप पकड़ लो, सबकी अहमियत वही, अल्टीमेटली वो सभी के सभी स्वरूप कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स को प्रदान कर दो, अल्टीमेटली आपको वो एक्स की फाइनल वैल्यू परमात्मा की परा प्रकृति है वहां तक ले जाएगा। और ऐसे लोग जो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा करके आगे चलते हैं, वो धीरे धीरे धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि दे विल सरेंडर टू द लॉर्ड। और ऐसे लोग जो हैं जो परमात्मा को इस तरीके से मानते हैं, इष्ट देव को जो मानते हैं, उनको परमात्मा ने शुरुआत में ये चार कैटेगरी में बांटा, अर्थ क्या तो भगवान सबसे पहले इसमें भी ये नहीं है कि भाई ये कोई निम्न कक्षा और उससे ऊपरी कक्षा, उससे ऊपरी का ऐसा स्टेप्स नहीं है। दीज आर ऑल कंडीशंस ऑफ अवर माइंड, हमारे हमारे मन की स्थितियां हैं। हमारा मन अलग अलग स्थिति में हो सकता है क्योंकि हम संसारी हैं, और ये जो संसार के जो प्रॉब्लम्स हैं वह कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। दे आर लाइक लीनियर इक्वेशंस विथ, सॉरी थोड़ी मैं गणित की भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, जो लोग यहाँ गणित के विद्यार्थी हैं या तो गणित के जानकार हैं वो शायद इस बात को अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसमें कुछ डिपेंडेबल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं, और ये सारे वेरिएबल्स को लेकर हम चलते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमको पता नहीं है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। और ये जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसको पाना, वो भी इसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स लिनियर इक्वेशन है जिसमें देर आर सो मेनी नोन एंड अननोन वेरिएबल्स। तो भगवान एक क्लास शुरुआत में बताया कि ये, और इट इज अ फेमिलियर क्लास विथ ऑल ऑफ अस, कि हम सबको इस स्टेज से हम गुजरे हुए हैं। और सबसे पहला कॉमन स्टेज जो हमारे सभी के जीवन में कभी न कभी आया है, जिससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं, वो है आर्थ भक्त, भक्ति एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि शुरुआत बचपन से ही होती है एग्जामिनेशन के टाइम से, कि भगवान आज ये गणित का पेपर बराबर गया नहीं है देख लेना, 30 मार्क का अटेंड किया लेकिन पास करवा देना प्रभु, और जो 45 या 50 मार्क आते हैं तो आप अपने आप ये हो जाते हैं सरप्राइज, हो अरे मैंने तो अटेम्प्ट 30 का किया था, 55 कैसे मिला? मान लो प्रभु ने आपकी सुन ली, ये अर्थ भक्ति। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको ये बात से काफी वाकिफ होंगे वो। हमारे तो ये बहुत बार हो चुका है कि वो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते थे, थर्मोडायनेमिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह, उसमें ग्रेस मार्क्स ऐसे ही प्रोफेसर लोग दे देते थे क्या? आपको सबको उसका कभी ना कभी अनुभव हुआ ही होगा कि अटेम्प्ट किया है 35 मार्क और 50 मार्क्स आए हैं, 60 मार्क आ गए, कैसे आ गए पता नहीं। तो ये अर्थ भक्ति हम सब कर चुके हैं। सो वी जनरली गो टू अवर इष्टदेव, जो भी फॉर्म में इष्टदेव का भजन करते हैं उन इष्टदेव के पास हम चले जाते हैं। सिद्धि भी नायक जाकर नारियल फोड़ के आते हैं, व्हेनेवर वी आर इन क्राइसिस। और अपने अपने इष्टदेव की भक्ति करते हैं। इसमें कोई कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने माने हुए गुरुजन की भक्ति करते हैं, उनमें भी उनको श्रद्धा है कि ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अक्सर वो एक भ्रमणा है, भ्रांति है। श्रद्धा रखनी है तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, ईश्वर के किसी भी स्वरूप में रखो, मेरे एक बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, वो उक्ति मुझे बचपन से याद है कि जीव तो गुरु कोई दिवस करो वो नहीं। सॉरी मैं थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कर रहा हूं, क्योंकि हमने जीवन में किसी न किसी को गुरु माना है और हम उनकी पूजा भी करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनका चरण प्रक्षालन भी करते हैं, अने पछी चरणामृत माथे लेने चढ़ावी छे, प्रकार ये सब हमारी भक्ति अच्छी है, हमारी श्रद्धा अच्छी है, लेकिन नथिंग टू बीट द फेथ इन परमात्मा का जो स्वरूप है, उसमें आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति आपको परमात्मा तक पहुंचाएगी। ये सब हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वंदन सबको करते हैं, लेकिन वो जो श्रद्धा जो है कि हमारे संसार के प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करेंगे तो मात्र ईश्वर कर सकते हैं, करेंगे तो ईश्वर की भक्ति सॉल्व करेगी, इष्ट देव की भक्ति सॉल्व करेगी। इसलिए कोई वांदा नहीं, आर्त भक्त बन जाओ। कुंती बनी थी बराबर, गजेंद्र मोक्ष की बात हमने करी लास्ट टाइम, आर्त भक्ति है करो, भगवान बोलते नथिंग रॉन्ग इन इट, यू विल कम टू मी अल्टीमेटली। या सो वी गो टू गॉड विथ अ पिटिशन, और ये आर्त भक्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति कराती है। शुरुआत यहां से होती है, फिर बाद में ये अर्थ भक्ति अर्थार्थी भक्ति होती है क्या? क्योंकि हमें मात्र हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन में तो पास हो गए, जैसे तैसे करके 12वीं पास हो गए, एडमिशन भी मिल गया कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज में, जहां भी एडमिशन चाहिए था मिल गया, और पास भी कर लिया, डिग्री भी मिल गई, अभी नौकरी चाहिए, गधा 25 में प्रवेश करना है, शादी करनी है, लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, संसार बनाना है, फिर संसार के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, मटेरियल एकम्प्लिशमेंट्स, फिर जब हम काम करते हैं तो जॉब में प्रमोशन चाहिए, बड़ी पोस्ट चाहिए, और 30, 40, 45, 50 साल के हो गए तो संसार में रिकग्निशन चाहिए कि 50, 5-25 लोग हमें जाने, तो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट बन गए, सेक्रेटरी बन गए, किसी सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी बन गए, तो देन देयर इज ए यू स्ट्राइव फॉर रिकॉग्निशन इन द कीर्ति के लिए फिर हम मरते हैं। तो ये जो सारे स्टेजेस है, गधा पच्चीसी जब शुरू होती है, ग्रेजुएशन के बाद की जो दुनिया है वह अर्थार्थी भक्ति की है। इसमें भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं कि परमात्मा हमें ऐसा प्रदान करें। फिर बाद में जिज्ञासु भक्ति, क्योंकि ये गधा पच्चीसी में दीप में से भी पसार हो गए, अभी अपनी प्रजा कॉलेज में जाने लगी, अपने बेटे बेटियों की शादी ब्याह का प्रसंग आ गया, ये सब प्रसंग निपटाने हैं, वो भी धीरे धीरे होने लगा। और फिर क्या होता है मालूम है, जब हम 55-60 साल के होते हैं, 50-55-60 साल के, कि जब इस संसार की हमारी जो जिम्मेवारियां हैं वो भी परमात्मा की प्रभु कृपा से, बहुत सारे जिम्मेदारियों से जब हमने निपट लिया, फिर एक प्रकार का खालीपना महसूस होता है कि नाउ व्हाट, अभी आगे क्या। जिस परमात्मा की मैंने भक्ति करी उस परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं तो वहां तक कहूंगा कि उस परमात्मा ने हमारी लायकात से भी ज्यादा कुछ दे दिया है हमें। सब अपने अपने जीवन को जरा फ्लैशबैक में जाकर देख लेना कि हम क्या थे और कहां आए हैं। और इनवेरिएबली आई टेल यू, ईच वन ऑफ अस विल एग्री टू इट, कि परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो हमारी लायकात से कई गुना ज्यादा दे दिया है। ये इनकी करुणा का प्रभाव है। ये एहसास जब भी होने लगता है, ये अर्थार्थी भक्ति का जब भी हमें फ्रूट्स मिलते हैं, उसका उसकी अनुभूति हमें परमात्मा की करुणा की होती रहती है, हमारे इष्ट देव की कृपा की जब ये होती रहती है, तब एक प्रकार की उत्कंठता हमारे मन में आती है ये जानने के लिए कि ये परमात्मा है कैसे, है कौन है वो। और वहां से शुरुआत होती है जिज्ञासा, और ये जिज्ञासु भक्त है। और इस जिज्ञासा की वजह से परमात्मा से मिलने की हमारी उत्कंठता बढ़ती है, उनके स्वरूप को जानने की हमारी उत्कंठता बढ़ती है। इसका एक अनूठा एग्जाम्पल कई बार मैं आपको दे चुका हूं, दोहराऊंगा कि अभी भी वापस, कि एक गांव है, इस गांव में 16-18 साल की बेटी है, सुंदर है, अच्छे घर में पली बड़ी हुई है, संस्कारी है, और उसके ब्याह यानी कि उसका एंगेजमेंट बेविशा बाजू के किसी शहर के कोई अच्छे नवयुवक से होता है। ये मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, अभी तो सब शिष्टाचार बदल गए हैं, लेकिन उन जमाने में क्या था कि भाई जो घर के जो बुजुर्ग लोग थे वो जाते थे, रिश्ता तय करके आते थे, या तो कोई ब्राह्मण नारियल लेकर जाता था और बदली करके आता था कि चलो रिश्ता पक्का हो गया। न तो लड़के ने लड़की को देखा है, न तो लड़के ने लड़के को देखा है, एक दूसरे के कुटुंब, एक दूसरे के पहचान, और इससे रिश्ते तय होते थे। रुक्मणी के पत्र में सबसे पहला प्रेम पत्र इस जगत का रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को लिखा था, उसमें रुक्मणी ने लिटरली, अभी उसकी मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूं, इट्स अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, इसके ऊपर एक घंटे की चर्चा हो सकती है, रुक्मणी लिटरली भगवान के गले पड़ी थी कि बस मुझसे आप शादी कर लो, मेरा स्वीकार करो। और उसमें जो रुक्मणी की जो क्वालिटीज हैं वो जो देखने को मिलती है कुछ अजीब सी हैं। शुरुआत में जो एक क्वालिटी रुक्मणी की जो उसमें देखने को मिलती है वो कृष्ण से कहती है कि मैंने तुमको पसंद क्यों किया। कहत्वा मुकुंद महती कुलशीलूप विद्यावयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पति गुणवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। रुक्मणी कृष्ण से कहती है कि कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्य। शी इज डिस्क्राइबिंग कृष्णस क्वालिफिकेशन इन अ क्रोनोलॉजी लाइक दिस। कात्वा मुकुंद महती कुल शील रूपम विद्या वयो द्रविण धाम, इन दिस ऑर्डर शी हैज सिलेक्टेड हिम। कुल सबसे पहले कुल देखा कि तुम्हारा जो श्रेष्ठ कुल है उस कुल से मैं प्रभावित हुई हूं, तुम्हारा जो वार्षिक कुल है आई एम इंप्रेस्ड बाय दैट, सो मुझे उस कुल की पुत्रवधु बनना है। कुल दूसरा गुण क्या देखा, शील कैरेक्टर। कृष्ण से कहते हैं कि आपका कैरेक्टर मुझे इतना भाग गया, आपके आपका जो शौर्य है आपकी जो वीरता है वो मुझे भाग गई। हालांकि रुक्मणी को मालूम है कि बचपन में कृष्ण ने गोपियों से छेड़छाड़ करी है, रास भी खेले हैं, सब कुछ मालूम है, फिर भी शी नोज कृष्ण वेरी वेल। मैं आपको आपके कैरेक्टर से अच्छी तरह से जानती हूं। कुल शील रूप यू आर हैंडसम, कृष्ण से ज्यादा हैंडसम पति मुझे कहां मिलेगा, रूपवान पति कहां मिलेगा, आपसे ज्यादा मुझे रूपाड़ो क्या थी बड़े वर्मन। कुल शील रूप, फिर बाद में विद्या, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए सांदीपनी के विद्या निकेतन में जाकर उन्होंने 32 विद्याओं का अध्ययन किया। 32 लखनऊ पुरुष विद्या वही आपकी और मेरी वही जो है वो शादी के योग्य है, समवयस्क हैं हम, ज्यादा फर्क नहीं है। विद्या वयो द्रवीण फिर धन, आप तो द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, सोने की द्वारिका है द्रवीण, और फिर धाम रहने का आपका जो ये महल है उस महल से मैं प्रभावित हुई हूं। सो सी इज सिलेक्टिंग कृष्णा इन दिस ऑर्डर, कुल शील रूप विद्या वयो द्रविण। किसी भी कन्या को अपने लिए यदि पति के रूप में कोई लड़का देखना है तो इस सीक्वेंस में देखना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं, कुल देखते नहीं है। छोकरो पानी दार जुए, वो पावरफुल है ना, कुल कैसा है चलेगा, रेवा मडे 3 बेडरूम नो फ्लैट छे ने चलेगा, पछी तो छोकरी ना नसीब नु कमाई लेसे ने। यानी हमारे पसंदगी की जो पैरामीटर्स है सब उल्टे हो गए हैं। पहले हम धाम देखते हैं फिर द्रविण देखते हैं, पहले बंबई में घर कितना बड़ा है, पैसा कितना है, कितना कमाते है, वही पूछ कितना कमाते है, क्या सैलरी है, फिर कुल और शील तो लास्ट में आता है। कुल को तो आजकल कोई देखता ही नहीं। तो ये जो बात है, एनीवे कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग, कि एक ग्रामीण कन्या की सगाई हुई, पड़ोस के किसी गांव के ऐसे नवयुवक के साथ जिसको वो लड़की मिली नहीं है, मात्र उसके बारे में सुना है और उसके जो बुजुर्ग जो रिश्ता तय करके आए हैं वही मंजूर हुआ है। अभी एक कन्या रोज सुबह पानी भरने के लिए पनिहारियों के साथ गांव के बाहर जो कुआं होता है या तो जो जो जल भरने का स्थान होता है वहां जाते हैं और सभी पनिहारियां एक एक दूसरे की सखियां होती हैं, समवयस्क होती हैं, ठट्ठा मस्करी सब चलती है और इसमें कोई एक पनिहारी सखी उससे कहती है कि अरे सखी, कल मेरा भाई शहर में गया था और उसने तेरे होने वाले पति को देखा, अरे क्या नौजवान है, व्हाट ए हैंडसम मैन इज। तो इस सखी के मन में होते हैं, अच्छा ऐसा मेरा पति ऐसा है, इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है। चार आठ दिन के बाद दूसरी सखी बात करते, अरे मेरा भाई गया था या तो मेरे पिता गए थे और उन्होंने देखा, अरे उनका कितना बड़ा कारोबार है, बड़ा नाम है उनका तो, अरे वाह। अब ये जो नवोड़ा है उसके मन में अपने होने वाले पति के बारे में ये सुन सुनकर उसको जानने की उत्कंठता होने लगती है, मैं जानू कि मेरा होने वाला पति कैसा है, मैं जानू उसके बारे में। और सखियां जितनी ज्यादा बातें उसके बारे में लाती हैं वो सब जानने के लिए वो लालायित रहती है और सुन सुनकर खुश होती है। ये जिज्ञासु भक्त है, ये जो नवोढ़ा कन्या जो है ना वो जीवात्मा है और होने वाले जो युवक है जो शहर में है जिसके बारे में जिसके साथ वागदान हुआ है वह परमात्मा है। और ये जीवात्मा उस परमात्मा के बारे में जानने के लिए लालायित रहता है कि मैं मेरे परमात्मा के बारे में जानूं जिससे मुझे अल्टीमेटली मेरा मिलन होने वाला है, जिसके साथ मेरा वागदान हुआ है वो परमात्मा कैसे हैं उसके बारे में मैं जानूं। और ये जो भक्ति है यह जिज्ञासु भक्ति है, देयर इज अ डिजायर टू नो अबाउट गॉड। अभी ये जो जिज्ञासु भक्त है उसके मन में कुछ बातें दे आर ऑलरेडी देयर, इज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। अभी ये नवोड़ा कन्या को पता है कि मेरे होने वाला पति जो है वो लायक है, कुल शील रूप विद्या वयो द्रविण धाम ये सब की चौकसी करते हुए ये चुना गया है, इसलिए आई नो हु ही इज। जिज्ञासु भक्त के मन में भी एक फैक्टर्स आर वेरी क्लियर क्या, और अभी इस कन्या को मालूम है कि मैं मेरा जीवन इसके साथ ही सुख से व्यतीत कर पाऊंगी। इसी तरीके से जीवात्मा भी समझता है कि मात्र परमात्मा ही मुझे इस जगत में सिक्योरिटी और खुशी दे सकते हैं। ही ओनली कैन मेक मी सिक्योर, ही ओनली कैन गिव मी हैप्पीनेस। ये बात मन में दृढ़ होती जाती है। और फिर ये उत्कंठता बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है कि मैं अभी कब उनसे मिलूं, हमारा कब मिलन होगा। और ये जो मिलन परमात्मा का है वह मात्र ज्ञान के मार्ग से ही हो सकता है। परमात्मा के परास्वरूप के बारे में जानकारी मिलेगी तो ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि परमात्मा से मिलना ये कोई फिजिकल प्रक्रिया नहीं है कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाना है या तो एक शहर में से दूसरे शहर में जाना है। इट इज अ नॉलेज। और पहले हमको ऐसा लगता था कि जो परमात्मा है ये तो वैकुंठ में बैठे हैं या तो कैलाश में बैठे हैं, उनसे जाकर हम मिल लेंगे। ये नहीं है। अभी हमें ये पता चलने लगता है कि वह तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और इसलिए मुझे कोई फिजिकल यात्रा नहीं करनी है, मुझे इस परमात्मा को यहां ही प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक कॉलेज में प्रवचन रखा गया था उनका, तो स्वामी विवेकानंद वो कॉलेज के ऑडिटोरियम में जब गए तो शैतानी लोग तो बच्चे होते ही हैं, तो किसी ने लिखा, अभी वो लड़के को मालूम, वो बच्चों को मालूम पड़ा होगा कि वे तो बड़े विद्वान है, भक्त है, और ये है वो है, और प्रोबेबली माइट टॉक अबाउट गॉड एंड ऑल दैट बिकॉज विवेकानंद के प्रवचन वगैरह सुने होंगे उन्होंने। ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर। विवेकानंद गए, उन्होंने उसके नीचे लिखा गॉड इज नाउ हियर। वही नोवेयर शब्द जो था, नाउ और वेयर, वो दोनों को अलग अलग करके बीच में स्पेस डाल दिया। लिखा था गॉड इज नोवेयर, विवेकानंद लिखा गॉड इज नाउ हियर। परमात्मा यही है, परमात्मा अभी भी मौजूद है, ही इज ओमनीप्रेजेंट। और ये जानकारी, इसे ही हम गॉड अकम्प्लिशमेंट कहते हैं, इसे ही ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। तो पहले परमात्मा के बारे में हम एक कोई अलग एंटिटी करके उसको हम जानने की कोशिश करते थे, हम उनसे अलग है, द्वैत बना रहता था, और धीरे धीरे पता चलने लगता है कि परमात्मा सदैव में हमारे साथ है। जो हमने तत्वबोध में उसका डिस्कशन किया था याद होगा आपको, प्राप्तस्य प्रापणम, अप्राप्तस्य प्रापणम और प्राप्तस्य प्रापणम। अप्राप्तस्य प्रापणम संसार की चीजों के बारे में है कि जो हमारे पास नहीं है, अभी तक मिला नहीं है, और हम जिसको एक्वायर करते हैं वो अप्राप्तस्य प्रापणम। और परमात्मा से मिलना यानी प्राप्तस्य प्रापणम, परमात्मा है ही हमारे साथ, विद्यमान है हमारे हृदय कमल में, मात्र उनसे मिलन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राप्तस्य प्रापणम। और यह ईश्वर ज्ञान जो है वह जब चित्त शुद्धि होती है तभी होता है। सो देयर कैन बी दो प्रकार के धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, स्पिरिचुअली रिलीजियस पर्सन एंड मटेरियलिस्टिक रिलीजियस पर्सन। मटेरियलिस्टिक रिलीजियस पर्सन भक्त है लेकिन वो अर्थ और अर्थार्थी के डेफिनेशन में आते हैं, स्पिरिचुअल जो है वह जिज्ञासु और फाइनली ज्ञानी भक्त की डेफिनेशन में आते हैं। और मित्रों, यह जो घटना घटती है यह प्राप्तस्य प्रापणम की, इसको यदि हम कुछ सांसारिक प्रक्रिया के साथ में उसका संबंध जोड़ू, शायद मैं 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा, वी आर नियरिंग द टाइम। सांसारिक प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ू तो हम ऐसा कहते, संसार में कहते हैं कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, एक साहजिक प्रक्रिया है, ये हम ऐसा अक्सर कहते हैं कि भाई यू यू यू यू कैन नॉट फॉल इनटू लव और यू कैन नॉट ऐसा कुछ सोच समझ के लॉजिक लगा कर किसी से आप प्यार नहीं कर सकते, प्यार हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये प्यार कैसे हो जाता है, जरा सुनिए। भुला जाए फूलों का छबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोलों में खोला। यहाँ प्यार शब्द जहाँ आता है ना, वह भक्ति लगा देना, बाकी आप अपने मन के विचारों की दुनिया में चले जाइए और सुनिए बराबर इसके इसके इसके एक एक लिरिक्स को अच्छी तरह से सुनिए। फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गई नशा जो तैयार, वो प्यार है शोफियों में घुला जाए फूलों का शबा। हंसता हुआ बचपन वो, बहता हुआ मौसम रे, खेड़ तो एक शोला है, फूल तो बस शबनम रे। हंसता हुआ बचपन वो, बहता हुआ मौसम रे, खेड़ तो एक शोला है, फूल तो बस शबनम रे। मिले में क्या हमें अकेले में, आता क्यों यादगार दार, वो प्यार है शोलों में घुला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गई नशा जो तैयार, वो प्यार है शोलों में घुला जाए फूलों का शबा। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हलके हलके, रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हलके हलके, धूप में छाँव में घूमती हवाओं में, हर दम करे जो इंतजार, वो प्यार है शोलों में घुला जाए फूलों का शबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गई नशा जो तैयार, वो प्यार है। वाह एस डी बर्मन, याद अगर वो आए याद अगर वो आए ऐसी कटे तन्हाई सुन शहर में जैसे बजने लगे शहनाई याद अगर वो आए ऐसी कटे तन्हाई सुन शहर में जैसे बजने लगे शहनाई जाना हो कभी जमाना हो एक बिना जो खुमार वो प्यार है जिसका नशा कभी ना उतरे वो प्यार है वो भक्ति है। एक बार चढ़या पछी उतरे नहीं, ये एक ऐसा नशा है। और इसलिए ये जो भक्ति है, ये भक्ति जो परमात्मा को जानकर ज्ञान से परमात्मा क्या है वो जानकर जब भी होती है तो ये नशा कभी नहीं उतरेगा, ये हमेशा बना ही रहेगा। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर। एक और भक्त की बात करनी है जो भगवान ने यहाँ बताया नहीं है, लेकिन ये ज्ञानी भक्त की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन वो अगले इतवार को इसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।